أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن هرغ چاچ مخ گرزولو د کتاب د رحمان دی لفظ کی اهل علم او دو قراتنا ذکر کړي. ابن عباس اکرما رضی الله عنهما قرات دی یعشا داد عشا یعشا نه دی په معنا د ډونوالی راځي. او باقی نور جمهور د شین په زمي سره ويدا د عشا یعشو نه دي ادا مخکنه د عشیا یعشانو دا په معنا د غفلت راضي او په معنا د اعراض راضي. و من یعشو عن ذکر الرحمن هر غچا چې مخ ګرځول د کتاب د رحمان او علما او عملا د الله د کتاب نه لری شو نقیز له شیطانا نو مقرر کوم دا غد پار یو شیطان. دا شیطان کله د انسانانو نه کله د پیرانو نه فهو له قرين نو دا شیطان بدد په دنیا و خیرت کې مرګ لري. فهو له قرين جمله اسميه و دلالت کوي په دوام استمرار. ځکه مفسرین وايي فهو له قرين في الدنيا والاخره دا شیطان بدد دنیا و خیرت کې مرګ لري. اگر آیات تسو چکی دلتا فرمائی چچا دا اللہ کتاب المن وملن پریخو نو دلد دی پریخو دو مقابلک یو شیطان ملاوشی. اس بدا شیطان تر قیامت پوری دنیا و خیرت کی دد مرگ روی اردی چې د قبر نه راپور ته شوم دا قرین بور سره یې قال قرینه ربنا ما اتغیته ولکن کان فی ضلال بعید. وګوره د کتاب الله د پر خودو سره شیطان مکرر شي او دا شیطان همیشه د پاره مرګره وی. وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَا شَيَاتُوِينَ لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَ خَابًا دَوِدْوِي عَنِ السَّبِيلِ دَسَمِ لَارِنَا وَيَحْسَبُونَا اَوْ دَيْقُمَانْ كَيْ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چِگَنِ دُوِي پَ هِدَایَتْ دِي. اے شیطان پا شرک و کفر و گناہن پا سیروان کڑے وی خود تا خیال کی را دیگنی چی دے پا ہدایت دے. نغشان آیات سورہ کہف کم تیر شو 103 نمبر او سورہ فاطر کم تیر شو 8 نمبر چی دے پا غلط لار خوزان تا پا سم لار وئی. نگور دا سی سڑی تا بیا ہدایت مشکل شی دا اللہ دا رحم کرم نبغیر چی آغا خپل شرک تا دی ایمان نومی خے بدعات و رسومات و تینم د دین و د سنت وی خیب حتی تردی اذا جاءنا چراب شی ممتا قال وای بدغ کس چی قرآن پریخ و شیطان مرگر شویو یا لیت بینی های افسوس چی و پمن زماکی و بینکا و پمنستاکی بعد المشرقین لروالد مشرق و مغرب فبئس القرین نبت مرگ روی تا زخو دی جهنم تر رسولم ولن ينفعكم اليوم ورجس فائدہ بدر نکی تاسو تا ننرز اذا ظلمتم کلچ ویتا سو مشرکان اے شرک مکڑو ننن بتا سو لفائدہ در نکی ستاسو ڈلا ستاسو بال انکم فی العذاب مشترکون دا چتا سو عذاب کے بدے او بل سر شریکی ایم افا انت تسمع السما آیاتا و رول کول شکنوتا او تهدی العمی آیا لار سمول شڑندوتا ومن کان فی دلال مبین او هر غچات چی دیا غی پا گمراہ اخکارکے زما حبیب ہدایت ستا سلا سکن دے فا اما نذهبن بکا کچری بوز مونگتا لرا دبوتلون مراد سدے یعنی دمکین دی اوبا سود دی قریشو دی تکلیفون دو جناب دبوتلون مراد یا دمکین مدینی منوری تتللی یا تی مراد وفات دے فا اما نذهبن بکا کچری بوزو مونگ تاسو اید مکی مکرمینا یا فا اما نذهبن نبی کبودلون مراد وفاد دے کبوزو مونگ تالر حبیبا فا انا منهم منتقمون نبی شک مونگ ددی مشرکانون انتقام غستن کیو او نرینک اللذی یا او خیو تاسو تا حبیبا هغا عذاب وعدناهم چی منگی ددوی سر وادکو استاسو پا جون پی عذاب راولو فا انا منهم منتقمون بیشک منگ ددوین انتقام و بدلا غستن کیو فا انا علیهم مقتدرون یا او خیو تا تاغا عذاب چمونگے دوی سروادکو فا انا علیہم مقتدرون نبی شکمون فدوی قدرت لرنکیو فاستمسک باللذی نمنگلیو لگو باللذی پاغ دینو کتاب اوحی ایلیکا چه حبیب وحی کرشوید تاسوتا انک علی صراط مستقیم بیشکیت پلارنی غا و انہو بیشک دا قرآن لذکر لکا یولوی شرافت دے حبیبتا سد پارا ولی قومک استاسود دی قوم دا پارا و سوف تسألون زرد چتاسو نتپوس گو کریشی چی پدی قرآن معمل کڑیو کنا دا تپوس با دس بار کیوی وصوف تسألون عن العمل بالقرآن زرد چتاسو نتپوس گو کریشی چی پا قرآن معمل کڑیو کنا یاد دی شکر تپوس بوشی گر قرآن تے ذکر وی ذکر په معنا د فخر دی او د شرافت دی سوک چې قران وای او ز د کوي عمل په کوي نو دا د دوی د پاره یو لوی شرافت دی او یو لوی ذکر خیر دی د الله روان دی دا ذکر خیر بد د پجوندونه وی او د دوی د مرگ نا پس بم پاتشی ورچا چی پا قرآن عملو کنو داور تا شرافت دے نور فخر مخر نشتا حدیث کی راغری نبی علیہ السلام فرمائی وی من دیشی سی قومنا چی دی فخر کئی پاغ اسکرود اسکرود جہنمنا نکونه کافر تیر شیو دی با پی فخر کولو وی دی دی پا نکونو دا فخر نمنشی یا با دا اللہ پا نیز دا گنگت غنتی شی چې هغه د ګندګۍ نه هغه ګول سیزونه جوړی او په پوزه رغړی. وګوره فخر بالآبا دانشتا فخر په قران شتا وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون. زرد چتا سند دی تپوس بوکڑے شی د دې قران بارکی تپوس بو شی. عدل علماء کرام یو واقعا ذکر کړی دا حلاکو یو جرنیل تیر شوی ډیر مسلمانانو ورجلی وو دی امت باندې هر چا خپل خپل نمبر تیر کړي. دا یو سرکش بادشاہ نده د مرګرو نه ورسته پوسو کو چې منل ملک او بادشاہ سوګ دے نه ورتوي ته نو ټول خلق دی وژن اټوله دنیا د توري د لار نه دا عظمک مالک بادشاہان در تسریتا بیدار دی. وې دی وخت چې هلاکو تپوس د جرنیلانو نکولو نو یو مؤذن بانګه نو هلاکو ورته وای بادشاہ زنیم بادشاہ خدا شخص دې شپک سوا کال او شل د دنیا نه تیر شوه دې او سم هر وخت په بانګ کې خلق اعلان نه کوي اشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم. ذکر د شپږمې صدې ظالم دی وګوره پینځه کرا تا خلق شپاو رز اعلانونه کوي چې محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول له وی بادشاہ زنیم ملک او بادشاہ خو نبی علیہ السلام نه علماء لیکلی اوس خو دور د جدید او آلات دی وې په دنیا کې داسې وخت نی چې بانګ پکې نشي ویل کېده 24 ګنټه چرته خو د بانګ وخت دی وګوره 24 ګنټه نه هرې بلندیږي شل الله الا اله الا الله اور سره اشهد ان محمد الرسول الله وانه لذکر لك ولقومک ورفعنا لك ذكرك. الله وی حبیب مستا سو شان پورته کړي دي څنګه شان پورته دي الله ور سره وعده کړي و چې زیادې غم نو تاسو برم را سره یادې گئی و انه بشکد قران لذکر لك ولقومک فخر د تاسو د پارا شرافت د تاسو د پارا او استاسو د دې قوم د پارا او دا ذکر په ژوند می او د مرګ نه پسموي وسو فتسالون. زرد چې تاسو نه تبوس بوکړي شي په بار د عمل د قران کې وسل تبوسو کمن د هاچانا ارسلنا چرالی ګریو مونږ ورته من قبل کتا سن مخ کې مِر رسولنا زموږ د پیغمبرانو نا وسل تاسو کمن دا غچان ارسلنا چرا لګلیو مونږ بن قبل کتا سو د مخ کې مِر رسولنا زموږ د پیغمبرانو نا او زموږ د رسولانو علیه السلام نا اجعلنا من دون الرحمن آیا اگر زول دې مونږ الاوه د رحمان نا آیا مونږ د رحمان نه علاوه مقرر کړیو ګرځولی مودي الہتن خدایانو معبودان یعبدون چې دا غي عبادت او بندګی د کې دیشی. ټول انبیا په دې متفق دي چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت د بندګی مستحق نشتا. عدل توی پیغمبرانو نه تپوس او سوال وکا نګور دا سوال یا خو حقیقتا سوال لے ذکر الله حبیب په لیلۃ الاسراء کې کتلیو ټول پیغمبرانو کتلیو ټولو ته امامتی ورکړوا. یا سوال حقیقتا نه ده مراد بلکې دا سوال مجاز ده. عن النظر فی ادیانهم والفحص عن مللهم ویتد دی ټولو پیغمبرانو په دینونو کې سوچ وکا. یو پیغمبرم دی د پاره نه دی راغلی چې د غیر الله عبادت او بندگی دی وشي، بلکې هر نبی دی د پاره راغلی چې د غیر د عبادت او بندگی ری نه خلق منکړي شي. لذیذ کیا سوال حقیقتا نو یا سوال حقیقتا نو مجاز دے د نظر نفی ادیانهم. یا دیدے کی حذف د مضاف دے. واسأل امت من ارسلنا قبلک تپوسو کا د امتیانو د هاغه چانا چې موږ ورته را لېږلو پیغمبران تاسو نه مخکې. وګور آیات کې درې قسمه تفسیرونه شول. چاته آیات شول بیا ولقد ارسلنا بشکر لېږلو موږ موسی موسی علیہ السلام بیا آیاتنا فخل معجزات او دلائل سره اله فرعون فرعون تا وملئه يودا وزيران سرداران تا فقال نفرمائل موسى عليه السلام اني رسول رب العالمين بشك ازرا لغلشم او رسول من رب العالمين دپالن کی د مخلوقات د طرفنا. فلما جاءهم باياتنا هر کله چې راتلې لیکلو وغوی ته زمون په دلایلو معجزات سرا اذا هم منها یزحکون ناسا پی غی د دې معجزات پوری خنداګانې کولې. او دا همیشه د کفارو کار دی چې د الله د دین او د الله د پیغمبرانو د دې معجزات پوری خنداګانې کوي. دا سی آیات در تصور انبیاء کم تیرو شپک دیر شم چه خندا بے کولا سور فرقان کم تیر دے او سلوی اختم. او دا سی آیات سور متوفیفین کم را روان دے یو کم دیر شم. وما نریهم من آیت نبخول ممتائی یو موجزا الا ہی اکبرو مگر غبلو یا و من اختها دا غمسل دا غینا. و اخذناهم بالعذاب رانی ولیو منگا غی پا عذابونو سر قحط می پروستے ہو ملخان و اسپگی می پی مسلط کڑی وی لعلهم یرجعون دید پار چی دید دی کفر نرو گرزی. نجب دوی بعذاب راغی وقالو دی بوی یا ایوہ الساہرو اے عالما. وی ساہر دی محاوراتو کی عالم تبی وی دکد سحر دور نجادوگر تبی عالم وی. ابن جریر و نور مفسرین وی رحمهم اللہ وی دی ساہر نمراد عالم دی. اده دای د زمانی عالمان جادوګر ځکه د سحر دورو اده د جادونه بغیر بل سن پیجندل. وقالو دیبوی ای یا ایها الساحر اے عالم ادع لنا ربک دعا غړ مونږ د پاره د خپل ربنا بما عهد عندك په سبب داغې چې واده کړی تا سراوتې نبی او پیغمبرې مونږ د پاره سوالو که چې د عذاب رانه الله لري کی او که د عذاب زمونږ نه لري شو اننا لمهتدون نو مونږ خامخا لار موندونکیو. فلما کشفنا عنهم العذاب کله چې بلری کو موږ دا غوینه عذاب په سبب د دعا د موسی علیه السلام اذا هم ينكثون نو ناسا پی ای بوا دما تولا. ونادا فرعون اواز کړو فرعون په خپل قوم کې قوم را جمع کړو قوم ته تقریر کړو قال ویلو یا قوم قوم زما علی سلیم ملک مصر آیا ند ما د پاره بادشاہی د مصر ورز د مصر بادشاہ او حاکم او د موسی علیہ السلام پلا سکی سری وها له الانهار و د نهر ندی تجری من تحتی روان دی دما د محل دلان دی یا من تحتی زما د حکم دلان دی چلی افلا تبصرون آیا تاسو وینینا چې زما بادشاہ او زما د محل دلان دی نهر نبی ام انا خیر آیا ز بهترم من هذا الذي من هذا الذي ددي كساغن هو مهين چيا غسپک دے زلل دے العياذ بالله اور فرعون موسی علیہ السلام تو مهين ولا يكاد يبين او نس دے نہ دے چواز وضاحت سر بیان کی اے موسیٰ علیہ السلام پجبکی لکنتو داغ سروٹ کی دو جنا واللہ نے سوال کڑیو نو اغا لکنت لرشویو ورد دو خبری دا تمخ کی تیر ویچا تھا یا دی باز سلف وی دا بالکلی لرشویو لکا بالکل اغا لکنت لریو نو دا فیرون چوی ولایکاد یوبیل نزده نده چه ده وضاحت سر بیانو کی دا ده زده و ده ناد ده وجه لوئی یا اهل علم و لکلی چه لرشوه و خو بالکلی لرنو سلک دیر اثرات داغی پاتیو نلعین وی فران ولا یکاد یبین نزده نده چه وضاحت سر بیانو کی فلولا القی علیه اسورتن ولی را غرزولی شوید دی پدوی بانی اسورتن بنگڑی من ذہبن دسرو زرنا دیچی وی چیز دا اللہ پیغمبرم فکار دیچی لاسو کی دسرو زرو بنگڑی وی دد لاسو نا خود دین خالی نی دا سنگ پیغمبر دی دتا بنگڑی اولی نشی ورکی دی چی پلاسو کی دس روز رو بنگڑی وی او جا معاہو معاہو الملائکتو یا اولی نرازی ددوی سر ملائک مقترنین اے مجتمعین او کسیرین جمع د ملائکه یو ټوله ور سره ولین راضی امام قتاده معنا کړي مقترنین متتابعین چې پر لپسې دا ملائک راضی او دا ملائک د دوی مدد کوي چې څوک مخالفت کوي فاستخف قومه نو قوم جاهل او ضعیف العقل مندو د بادشاہ د خبره نه خلک اثر قبلې فاستخف قومه نو اسانی سره تابې کړو خپل قوم او جاهل او ضعیف العقل منده خپل قوم قوم جاهل کو ناپوه کو فاتواعوه نید فرعون منلیو چر رشاد اخو بادشاہ دیو د پلاسو کې ننډه او مال له موسیٰ علیہ السلام سرسری مولب سراکی انہم کانو قوما فاسقین بیشک آغیو آغیو قوم نافرمانا فلما آسفونا ارکل چی مونگتے غسر استوا مونگے غسکڑیو انتقمنا منہم نمونگ بدلاو انتقام غستو دا غینا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ نُغَرْقِلِ مِوْتُولْ غُنْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا نُغَرْزُولِ لِمُنْغَاغُوِي سَلَفًا مَخِتِرْشِوِي وَمَثَلًا او یو مثال عجیب ده للآخرین د پاره درستنو. ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان کړی شي د زوی د مریم بی بی علیه السلام مثال اذا قومک منه یسدون ناسا پستا دا قوم د دې د وجه نخندا کوي یسدون یسیحون و یزحکون چغه و یو خندا غان کوي وقالو وایدی آلهتنا خیرن آیا خدایان زمون غرد یم هو یا کی صالح السلام ما دربوه لکا نبیان ایدی دا خبر تاسو لرب مثال کے لا جدلا مگر د پارد جگڑی بل هم بلکی دا مشرکان قوم خصمون یو قوم د جگڑ مار او سنگ دا یسیدون خنداغانی کولی. اصل کی سوری انبیاء کی در تایات تی روزان سر اولی کئی ستن میں نمبر کل چې دا آیات نازل شو انما انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون اے مشرکان استاسو خدایان داد جهنم خشاک دے. نو مشرکان خندا شروع کا وی بس اس ممو پیغمبر باندې اعتراض کو او دوی سره جواب بنی وی که زمونگ دا بوتان او مونگ اور کیو نو دا خودیرو مشرکانو دی عیسیٰ علیہ السلام عبادتم کنے اولی العیاز باللہ عیسیٰ علیہ السلام بم اور کی سور اس پوش رئی نو دا یسوی دون تاڑی او شویلی او خنداغان شورو کی نو اللہ جواب را لگلے والتا ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولائک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتهت انفسهم خالدون وی زماد نیکانو او زماد انبیاءو او دا ملائکو چسو کے بادت و بندگی کئی دا خلق بدور نلریوی دی بد جہنم وازناوری. ندا د سور انبیاء خبره در تدیزه کې ذکر کا ان هو نو د عیسی علیہ السلام الا عبد ند یوی مگر د الله عجز بنده ده انعمنا علیہ مونږ انعام او احسان کړه د پاوی چې نبوت او پیغمبري مور کړي وجعلناه غرزول مونږا مثلا یو مثال عجیبا لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل چې بغیر د پلار نه مده د مور نه پیدا کو او دا زما د قدرت یو لوی نه خوا او ایتا سودا خبره چې بغنئ چې الٰه العالمین بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کو ولو نشاء کچری وغواړو مونږه او زموږ خوښي لجعلنا منکم ملائکتا نخامخا وبغرزو تاسو نه ملائک فل ارض زمکه کې یخلفون ای بد یوبل پسې نائبان وی. هدایت یو مقصد دار ولو نشاء لجعلنا منكم ايلا ولدنا منكم اولادا ملائكه يخلفونكم في الارض كما يخلفكم اولادكم زپدیم قادرم چتا سونه ملائک پیدا کو او دا ملائک بتا سونه رس دنیا کی وی لک اولاد موی مون قادر یو چې د خلکو نه ملائک پیدا کو. نو دا خبره څنګه ناشنا غړی چې با عیسی علیہ السلام بغیر د والد پیدا کو. یو د آیات دا معنا وسو په پوښو پای لجعلنا منکم ایلا ولدنا منکم ملائکتن فی الارض یخلفون. او دوی مقصد او تفسیر د آیات داسې مفسرینو ذکر کړي ولو نشاو لجعلنا منکم کچری خوخشی زمونگا نگرزول بموئی منکم اے بدلکم ملائکتن ملائک ستاسو پزیب مپزمکا کی ملائک گرزولے وے تاسو بمبوتلی وی او ملائک براون یخلفون ای بددی نائبانوی او خلافت بے کوی وَإِنَّهُ بِشَكَا دارا سرګندی دلی صالح السلام د قیامت نه مخ کی چي ودا اسمان نرا کوشي او اسمان کې ژوند دې لا علم للساعه خام خدا نه خد قیامت دا فلا تمترن بها نتاسو شک مکوي پراتلو د قیامت کې واتبعوني زما پسیر روان شي هذا صراط مستقيم دا لار دنیغا ولا يسدنكم الشيطان او خامخا بندی نکی تاسو شیطان د تابداری د حقنا انه لكم عدو مبين بشک ده تاسو د پار دشمن نخکارا ولما جاء عيسى هر کله چې راتلل کړي وي عيسى عليه السلام بالبينات پسګند معجزات سرا او دینا غپینځه معجزې مراد دي چې سوره ال عمران 50 آیات کې ذکر شوه قال عيسى عليه السلام فرمایلی قد جئتكم بالحکمت بشکرات للمکړی تاسو ته په حکمت سرا حکمت نه مراد نبوت ده او د دې د پار راغله عیسی علیه السلام بنی اسرائیل ته ویلو ولی او بین لکم او دې د پار چې بیان کوم تاسو ته بعد الذی بعض هغه مسائل تختلفون فیه چې تاسو هغه کې اختلاف کوئ فاتقوا الله ان الله نو یری گئی واتیعون او زما ته بيداریو کوي ان الله بشک الله هو ربي دا الله رب زما ده وربكم او رب تاسو ده فاعبدوه نيواز دې دي الله عبادت او بندګيو کوي هاذا صراط مستقيم دا دی او الله عبادت او بندګي او سوک ور سر نشریکول دا لار دنیغا فاختلف الاحزاب نو مختلف شی وی اڑل می بینه پخبل منس کې یو حق ډلوا ای وی دا عیسی علی السلام دا الله بنده ده او دې په حق رسول نه دا غد اهل حق ډلوا ابل ډلې وی چې العیاز بالله دا د الله سوی ده او درې می ډلې وی ندا به نه الله ده فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا نُهَلَاكَتْ دِوِي دَ پَارَ دَ هَاوَ كَسَانُ ظُلَمُوا چِ ظَالِمَانُ وَمُشْرِكَانُ دِي مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ دَ عَذَابِ دَوْرَزِ دَرْدْنَاكِنَا هَلْ يَنْظُرُونَ انتظار نَكَوِي دوی چیمان نرادی إِلَّا السَّاعَةَ مَگَرْ دَ قِيَامَتْ ان تاتيهم بغتتن تا چرا بشیدا قیامت دویتا ناسافی وهم لا يشعرون او دوی بپوهی گنا او دوی بیا قیامت پرز ایمان راڑی چیوی گوری خدا او رز دی ایمان روڑو ندا الاخلاء دوستان یوم ایدن پدغرز چرز د قیامت دا بعضهم لبعض عدون باز بد پارد باز دشمنانوی الا المتقین مگر تقوادارو پرزگار ای دنیا کی دا باز خلق دوستیوی خواد بیدی نئی دوستیوی ندا دوستی با ختم شی او دی اول دشمنان بشی مگر هاغه متقیان چې دا غي دوستی د الله پر رضا بنا او د الله د رضا د پاره دوستی دا مده په دنیا کې دوستانو او اخرت کې هم دوستانو دی با اخرت کې دوستانو اول تم د یو بل مرګرتیا بکای یو د غلطو خلقو د شیطان دوستی دا یا عباد بندگان زما پرز د قیامت بر رب العالمین ورته فرمای لا خوف علیکم اليوم نشت د سیر پتا سنن راس ولا انتم تحزنون او نبتا سو غم جن شئی الذین داغ کسان دی چې الله ورته وی سیر دربان نشتا او خف بنی آمنو بی آیاتنا چیمانی روڑے دے زمون پا آیاتنو وکانو مسلمین او دیدئی اللہ لتابدار او دخول الجنت وردن نشئی جنت تا انتم تاسو و ازواجکم او ستاسو اغا مسلمانانی مومنانی بی بیانی چی پا دنیا کیوی ازواج یعنی اغا مسلمانانی بی بیانی یا ازواج وی قرآن آوکم من المومنین اغستاسو غنتی چیو دا مومنانونا یا مراد دا ازواجکم ند جنت غفوری دی تحبرون خیست بکڑی شیب دا لفظ مخیم تیرو تحبرون حل تیم مونگ ما ناگانی کڑیو تحبرون یو مانا و تکرمون ازد من بکڑی شیب یا تحبرون خوشال بکڑی شی تحبرون نعمتون بدر کڑی شی نعمتون بدر کڑی شی تاسو تا تحبرون تاسو بخوشال کڑی شی یطواف علیہم بسحافن گرزول بشی پدویبان بسحافن نغلوخی من زهبن چې د سرو زرو بای صحاف رکیبو لوخو تاوی گرزول بشی پدوی لوخی د سرو زرو و اکوابن نو کزی د سرو زرو و فیها او پدی جنت کی ماغس بای تشتهیه لنفس چی خوخید دی زونا و تلذ الاعیون او دی کی دسترگ لذت و خنبی وانتم فیها خالدون یی بتا سپ دی کی امیشا و تلک الجنت اللتی او دا جنت ها غده او رستموها چی پمیراز درکڑشو تاسو تا بما کنتم تعملون دا ها آمالو دا وجنا چتا شو کما ملنا کول زړه چې سغواړي او د سترګو سلزت وی ناو په دې جنتونو کې وی او ګره د سترګو خوان او لذت او آرام سره نو لما او لیکلي هغه د الله وجهه ته قتلو دیدار دی لکه یو حدیث کې راغلی اسالو کا لذت النظر الی وجه سوال در نکوم د خوند او د مزید کتو ستا وجه تا وګوره د سترګو لذت سره هغه د الله دیدار دی لکم فیها فاکهت کثیره تاسو د پارا پدی جنت کی میوی بی ڈیرے منها تاکلون او د دی میوون بتاسو خرائی ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم خالدون پا عذاب د جہنم کی امیش بوی لا یفتر عنهم سپکول بنشی دا عذاب د دوینا سپک بنکلشی دا عذاب د دوینا وهم فيه مبلسون ادای په پدې کې دار خیر نه ناو مې دوی و ما ظلمناهم الله و ظلم نه کړې مونږ په دوی ولكن كانوا هم الظالمين لكن ودي ظالمان ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك او آواز گور کی دوی پرس د قیامت یا مالکو اے اختیار مند ملائکو د دی جهنم لیقضی علینا ربک د مرگ فی سلدیو کی پمون ربستاسو اے ملائکو تبور والوی دا اللہ نسوالو کئی مون دی مڑکی د دی عذاب نخو مون تا مرگ خدین قال رب العالمين بورتو فرمائی یا ملک انکم ماکثون تا صبح امیشی پدی کے نب عذاب ختمی گی او نب پتا سو مرگ رازی لقد جئناکم بالحق بے شکرات للکڑیو متاسو تا دنیا کے پا حق دین سرا ما حق کتاب و حق پیغمبر در لے گلیو ولكن اكثركم للحق كارهون لیکن ډیر پتا سو کې حق لر بدګنون کیو وردا مخکم تیرو چې کافر دي څنګه وای ډیر دوی هټولو حق بدګنلو دیو جن ابن عباس رضی الله عنه ما معنا کوي اکثرکم اے کلکم تاسو ټولو حق بدګنلو یا اکثر ازک ہوئے اے مشرانو حق بد گنلو اب آدھے خدا سے کشرانو جی پڑن دوستر کو مشرانو پسیتنل آغای سشے بد نگنلو کو جی مشر سوی دیم آغای پس روانو اگر دنیا کی بازی مسلمان آنم دا سے کئی مشر کسو گولوی جی مڑکنو دیکھو رسر مڑکن نصباب دا پلار جی پتے مسلمانو اجلتا بدور نخلاص کی اتا چې د بل لپاره مرګ کو دا به تا خلاص کی نو ډیر خلک اغه سوي د بل تابع یو شی پیژنې نو بد به سوګړي نو دې په اعتبار د مشرانو هر چې اتباعو ناغي خو بس مشر پسې پړندو ستر ګروانو ام ابرمو امرن آیا مضبوط وی دیو کار زماد پیغمبر او د دین مقابله کې فإنا مغرمون مونږه مضبوط اون کیو هغه کار د هلاکت دی لرا ام یحسبونا آیا ګمان کوي دوی دا کافر ان لا چې بشک مونږه لا نسمع سرهم ناور وغپټ خبرې د دوی ون جواهم او جرګې د دوی بلا ولنا مونږه د پټو د جرګو ټولو نه خبر یو ورسولنا او زمونږه ملائک کرام الخاتبین لدهم یکتبون د دوی سره د دوی چې سکاینو غلیکی قل فرمای ان کان للرحمن ولذن کچری وی د پار د رحمان الیاذ بالله اولاد لکتا سور تام بیا زامن جوړوي مشرکانو ملائک مو ورته لونه جوړی کړی دي فانا اول العابدین نو زب و اول د عبادت کوونکو نه دی ولتا یو دایات دا مانا ولو کان للرحمن ولدن کما یقول الكفار لکنتو انا اول من یعبد ذالک الولد وی کد رحمن دا پار اولاد وی لکا کافر وی نما باولد دغی ولد عبادت کنے وی لکا دا بادشاہ دا زامن و خادمان و خلق تازویم کئی دا بادشاہ دا وجنا ودا الله د پاره اولاد نشتا دی دا یو نوع عدد ادله او ندی ته دلیل د تلازم وای دی ته دلیل لسوي دلیل التلازم زکا عبادت د ولد معلق کو داغد وجود سرا او وجود محال ده نو عبادت محال له دیت د علماء اصطلاح کې دلیل التلازم وای اے د ولد عبادت معلق کو د وجود سرا خو وجود محال ده نو دا عبادت محال نه دا د آیات په تفسیر کې او قول د مفسرینو امام مجاهد داسد آیات معنا کړي او فرمایا کچاری و در رحمان د پار ولد لکه مشرکان تاسو چې ګمان کوي فانا اول العابدین نز اولم د عبادت کوونکو نه الله ته आवाज او تاسو دروغ جن کوم چې دروغ وایي ز اول د دین انکار کوم چې د الله ولد نشتا سبحان رب السماوات والارض پاکی دا اغرب دا اسمانونو دا زمکو لرا رب العرش پاکی دا اللہ لرا اید شریکانونا و دا اولاد نیونا چی رب دا اسمانونو زمکو دے رب العرش او رب او مالک دا عرش دے عما یسویفون دا اغنا چی مشرکانی کم صفتو نبیانی فذرهم نپریگ دا دوی اخودو چه ورن نوزی پدی خپل گمراهی و جهل کی ویلعبو لوب کید دنیا پا کارونو کی حتی یلاقو یومهم اللذی تردی چه ملاو شدی درزد دوی حاغ سرا یوعدون چه دی سر وادک دیشی وهو الذی اللہ غزات فی السماه الہن چه باسمانونو کی معبود و مددگار دے وفی الارض الہ نزمک کی الہ معبود دے وهو الحکیم العلیم او دا اللہ خاوند حکمتنو دے و پوہ دے و تبارک اللذی برکتوال دے حفظات لہو ملک السماوات والارض چه ددغی اللہ دا پار بادشاہی دا اسمانونو ازمکو دا وما بینهما اغچی دی پمند دی دوارو کے ہوا دا او پدی فضا کی کم مخلوق دے وعندہو علم الساتے او دی اللہ سر علم دی قیامت دراتلو دے چکل برازی ویلیہ ترجعون او دی اللہ تب تاسو ورگرزول شئی ولا يملك الذين مالكان ندي حق کسان يدعون چدا مشرکان را بلی اور مدد کئ من دوني علاوه الله نا الشفاعه د شفاعت الا من شهد بالحق مگر غسوک چی گواہی کړي بالحق د حق یعنی د توحید لا اله الا الله ویلی دی ور شفاعت نشی کوله مگر هغه څوک چې هغه عقیده د ایمان وا او د ایمان په عقیده د دنیا نه لاړ دی او د بل چا د فار بکی ګمنا اے او مؤمن دې دې خو مؤمن خو ګناهګار او مجرم مړ شوی نو دې مسلمان مؤمن ګناهګار نو پیغمبر یا بل مؤمن بد د فار شفاعت وکي او دا هغه په شفاعت به الہ العالمین دور نرو باسی نگو رب مومنان بم شفاعت کئی دا اللہ حبیب ویلو زمان پا امت کی دا سے اشخاص تا چدائی پا شفاعت با دور ندمر خلق روزی عربو کی ہو کبیلہ وی ددائی دا گڑو بیزون اڈیر خلق دا دوی پا شفاعت بے اللہ دور نرو باسی وهم يعلمون او دایب پوهیږي چې د الله د وحدانیت گواہی کړي وا نشهد بالحق سوا اے الذي هو التوحید یا شاهد بالحق اے قال لا اله الا الله ولئن سالتهم كتبوس دیو کو حبیب د دې مشرکان من خلقهم چی سوگ دے چی دئی پیدا کری لیقولن اللہ نخام خادویبم اقرارو کی چی اللہ فانا یعفکون کم پل دوی اڑول شی دی والله د عبادت او بندگی رینا د غیر بندگی ریتا وقیله یا خدا واو د قسم دی وو عاطفه نه دی ا بای آیات ته سوچوږي بیا درزی ازینه چې سلا سوچتا وای واو د قسم دی وقیله او زما د قسم وی پدی وینا د پیغمبر وقیله او زما د قسم وی پدی وینا د پیغمبر دا ال چ واو واو د قسم شي یاد دې کې واو واو د عطف دې نو دا پس عطف دې نو باز وی پدی آیات عطف دې و عنده علم الصا وعنده علم قيله اذا الله سر علم د قیامت ده وقيله او ور سر علم د دی ویناد پیغمبر ده وقيله او پویږي الله په دې خبره د پیغمبر علیه السلام چې د الله حبيب وي یا رب ای زما ربا انها اولای قوم بیشک دا مشرکان یو قوم دی لا یومنون چی ایمان نروڑی فاصفح عنهم نمخو گرزود دوینا وقل سلام او فرمایا سلامت یا غانم ستاسو د شرن اے کافرو فسوف یعلمون زرد چی دیب پوحشیم